mitil atis. Hapşuran kişiye yerhamukallah demenin. Ama ne zaman? İzâ hamidallah. Elhamdülillah dedikten sonra. Eğer hapşuran kimse elhamdülillah derse ona yerhamukallah demenin sünnet olduğu babı. İmam-ı Nevevi bunu sünnet görenlerden. Ama birçok alim de hapşurup elhamdülillah diyen kişiye yerhamukallah demenin vacip olduğunu görüyor. Neden? Az sonra gelecek olan hadislerden dolayı. Demek ki önemli bir husus. Önemli olan ilk konu hapşuran kimsenin ne yapması? Hamd etmesi. Ardından bunu duyan kimsenin yerhamukallah demesi. Hapşuran kişinin bu duaya karşılık nasıl cevap vermesi gerekiyor sünnete göre? Yehdikumullahu ve yuslihu balekum. Bunu da çocuklara öğretmek lazım. Koca koca insanlar görüyorum camide. Hapşuruyor adam. Çok yaşa diyor. O da diyor sen de gör. Yani dedim ya deminden. Eğer bir yer boş bırakılırsa, bir yerini boş bırakırsanız orayı böyle dolduruyorlar. Şimdi herkes gitsin böyle evinde ahkam kesen anasına, babasına, komşusuna uzağa gitmeye gerek yok. Bunu öğretsin yeter. Eğer insanlar böyle şeyler öğrenirse ne kadar cahil olduklarının farkına varırlar. Eğer insaf varsa böyle ahkam kesmezler. Şimdi insanlar ahkam kesiyor değil mi? Bana göre böyle, hadi canım öyle de olur mu? Ya sen hapşurduğun zaman şu iki kelime olan duayı biliyor musun? Önce onu söyle. Tabii güzel bir uslupla ne yapmak lazım? Anneye, babaya öğretmek lazım. Gayreti olsun. Yaz kağıda, eline ver, onunla çalış. Onu uğraşsın. Aynı şekilde hanım, çoluk, çocuk. Onları bundan meşgul et. Bununla vakitlerini doldursunlar. Ve kerahati teşmitihi izâ lem yahmedillâhe teâlâ. Allah'a hamd etmezse hapşuran kimseye ne denilmez? Yerhamukallah denilmez. Diyor bu kerihtir. Mekruhtur. Ve beyani adâb-i teşmiti vel utâsi vel tesâubi. Esnemek, hapşurmak ve hapşurana yerhamukallah demenin adabının beyanı açıklanması. Demek ki birçok konu var bu başlık altında. Hadislere gelelim. Hadislerle ne yapacağız? Konuyu daha da açıklığa kavuşturacağız. Allah nasip ederse. İlk hadis. Ebu Hurayra radıyallahu anh hadisi. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnnallaha yuhibbul utas. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah-u Teala hapşurmayı sever. Yani bizlerin hapşurmasını çok seviyor Allah-u Teala. Rahmet. İbn-i Hüseyin Rahimahullah diyor ki çünkü diyor sebeplerinden bir sebep olabilir. İllet getiriyor. Ta'lil getiriyor. Hikmet beyan ediyor. İnsan diyor hapşuran insan neşit olur. Ne demek neşit? Enerjik olur. Şimdi bugün tıp onu söylüyor. Tıp diyor ki insan hapşurduğu zaman diyor böyle kalbi diyor bir ara duruyor böyle diyor. Vücut diyor ne oluyor? Şoklanıyor. Rezit diyorlar tam böyle. Hani cihazlar kilitlendiği zaman rezit diyorlar ya böyle. Tekrardan çalıştırma. Basıyorsun ufak bir yana iğneyi sokuyorsun. Değil mi? Soktuğun zaman o açıp kapalı telefon açılıp kapanıyor. Resetladın diyorsun. Telefon cihaz neyse kendine geliyor. Hapşurmak da doktorlar diyor ki böyle bir şey. Çok böyle. Vücuda aynı anda ne yapıyor böyle? Faydalar var. İlginç faydalar var. Hapşurmak onun için Allah'ın sevdiği bir şey. Çünkü Allah-u Teala, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah-u Teala ne yapar diyor? El-mu'minul kaviyyu ehabbu ilallahi minel mu'minil zayıf. Güçlü kul, aktif, enerjik. Böyle sabah ezanı okunuyor, böyle ağzı burnu yamulmuş. Değil. Çivi gibi namaza kalkacak. Çivi gibi namaza gidecek. Değil mi? Pazartesi olduğu zaman çivi gibi olacak. Ya nedir ya? 4 saat, 5 saat, 8 saat Allah için aç kalmak ya. Mıy mıy olmayacak yani kul. Ya dayanamıyorum, çok kötü oluyorum, başım ağrı giriyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Allah Teala böyle bir kulu sevmiyor arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "El mu'minul kaviyyu ehabbu ilallahi minel mu'minil zayıf." Yeri gelecek ilim için 5 kilometre yürüyeceksin. Yeri gelecek soğukta kalacaksın. Yeri gelecek sabah namazını soğukta kalacaksın. Ama çivi gibi olacaksın yani. Şimdi bakıyorum ben 20 yaşında adam, 25 yaşında adam, 80 yaşında adamın ahlamadığı, vıhlamadığı şeylere ahlayıp vıhlıyor. Ay diyor, çok olur mu hocam, çok uzak, gelemeyiz, ezberleyemeyiz, tutamayız, çok zor. İşte hapşurmak da neyin alameti? Vücuda direncin, vücudun enerjisinin olduğunun alameti. Vücut böyle şey. اِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ الْعُطَاسِ وَيَكْرَهُ التَّسَاءُبُ Ve Allah-u Teala kerih görür, sevmez, hoşlanmaz. Neyden? Esnemekten. Esnemek ise neyin alameti? Tembellik, uyku, gevşek. Açıyor böyle ağzını. اِذَا اَتَسَ اَحَدُكُمْ Sizlerden birisi hapşurduğunda وَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالَى Ve Allah'a hamd ederse hapşu dedi. Ardından da ne yaptı? Elhamdülillah dedi. Elhamdülillah dedi. Böyle derse kâne hakkan alâ kulli muslimin semi'ahu en yekûle lehu yerhamukallah. Allah'a hamd eden, Allah'a hamd eden bu kimsenin, duyan her kimsenin yerhamukallah demesi duyanların üzerinde o hapşuranın bir hakkıdır. Demek ki bu bir hak. Bazı alimler demişler ki eğer bir kişi yerhamukallah derse yeter. Ama bu hadisten anlaşılan o ki duyan herkes ne yapacak? Yerhamukallah diyecek. Duyan herkes yerhamukallah diyecek. Hamd ettiğini duyan herkes yerhamukallah diyecek. Ve amma tesaubu fe innema huwa min eşşeytan. Esnemek ise şeytandandır. Esnemek şeytandandır. فَاِذَا تَسَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَالْيَرُدَّهُ مَسْتَطَاعَ Sizlerden birisi esnediği zaman فَالْيَرُدَّهُ Onu ne yapsın? Reddetmeye çalışsın. Geri göndermeye çalışsın. مَسْتَطَاعَ Elinden geldiği kadar. İbn-i Hüseyin Rahimullah aktarıyor burada. Diyor ki, yani bazı fukaha diyor zikretmiş mesela. Nasıl olabilir? Belki diyor küçük alttaki dudağını böyle ısırarak ağzını kapamaya çalışmakla olabilir. Yahut elinle böyle kapayarak ne yapacaksın? Ağzını açmamaya çalışacaksın, kapatmaya çalışacaksın. Fe inne ahadakum iza tesaebe. Sizlerden birisi esnediğinde zahike şeytanu minhu. Şeytan ona güler. Şeytan bakar sana. Niye şeytan sana gülüyor? Hah, işte aciz olan varlık bu. Gevşediğine. Değil mi? Yine bu adam nasıl kalkacak, namaz kılacak diyerek böyle şeytan başlıyor. Zurnayı çalıp oynamaya tabiri caizse. Bundan da yani bunu da devirdik. Bu pazartesi kalkıp boş tutamaz. Sabah namazına hiç gidemez. Kur'an okuyacak. Of! Gevşek! Değil mi? Şeytan böyle ne yapıyor? Gülüyor. Çünkü Allah Teala diyor ki o ve ordusu sizin onu görmediğiniz yerden o sizi ne yapar? Onlar sizi görür. Yani şeytan görüyor seni, beni. Esnediğin zaman o. Onun için azimli olmak lazım. Gayretli olmak lazım. Bazı rivayetlerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hapşurduğunda elbisesini örttüğü rivayetleri var. Elbisesini örttüğü, yani hapşurduğu zaman aleyhisselatü vesselam ne yapardı? Elbisesini örter diye bazı rivayetler var. Bugün de doktorlar diyorlar ki hapşurduğunuz zaman ne yapın? Şöyle elinizi koyun ki ağzınızdan ne olmasın böyle? Mikroplar salmasın, çıkmasın, başkalarına geçmesin. Yani bir insan çok böyle, bazı insanlar da böyle çok tükürükle hapşırıyor. Kişi ne yapacak? Elbette ki. Yani şöyle elbisesini içine açacak. Edep, adab uygun bir şekilde hapşıracak. Bu Allah'tandır diyerek ya Rabbi şükür diye dedirtmeyecek karşıdaki adamın suratına. Evet. İkinci hadis yine Ebu Hurayra. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. İza atasa ahadukum felyekul elhamdülillah. Sizlerden birisi hapşurduğu zaman elhamdülillah desin. وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ اَوْ صَاحِبُهُ Kardeşi ya da arkadaşı desin ki ona يَرْحَمُكَ اللّٰهُ Ne desin? يَرْحَمُكَ اللّٰهُ desin. فَاِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ dediği zaman kardeşi ona فَلْيَقُلْ O da desin ki يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ Allah sana hidayet eylesin. وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ Ve işini, durumunu ne yapsın? Güzelleştirsin, ıslah etsin. İbn-i Hüseyin Rahimallah diyor ki bazı avam, avam ne demek avam? Düz vatandaş. Halk, vatandaş. Diyor ki hapşurup elhamdülillah dediğinde, onlara yerhamukallah dendiğinde onlar da derler ki yehdina ve yehdikumullah. İbn-i Hüseyin avam diyor ama bugün profesörler, hocalar, cami hocaları, dünya ilimle meşgul olan insanlar artık böyle diyor. Yehdina ve yehdikumullah. Sünnette böyle bir şey yok arkadaşlar. Sünnetteki rivayet yehdikumullah ve yuslihu bâlekum. Yehdikumullah ve yuslihu bâlekum. Kendimizden bir şeyler uydurmayacağız. Hatta İbn-i Hüseyin Rahimullah'ın başka bir yerde okumuştum. Diyor ki sen hapşurdun elhamdülillah dedin. Karşıdaki sana ne dedi Mehmet? Yerhamukallah dedi, dua et. Edep olarak, edep olarak sana dua eden bir insana neyle mukabel etmen lazım? Duayla. Ama sen ne yapıyorsun? Adam sana diyor ki yerhamukallah. Allah sana rahmet etsin diye dua diyor. Sen bu duaya, duayla mukabel etmiyorsun. Sen diyorsun ki yehdina. Önce bize hidayet etsin. Ve ehdikumullah. Size hidayet etsin. Yani burada ne var? Bir edep, adap olarak da bir sıkıntı var. Problem var. Çünkü sana adam dua etmiş. Ona duayla mukabel et. O da sünnette işte. Yehdikumullah ve yuslihu bâlekum. Yehdikumullah ve yuslihu bâlekum. Abdullah ibn Umar radıyallahu anh hapşuran ve hapşurduğunda elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah diye salavat getiren bir adam görüyor. Abdullah ibn Umar. Tabii bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinde eğitim görmüş ulema insanlar. Dinin ne demek olduğunu, ibadetin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Bugünün cahil cühelası, takkelisi, cübbelisi, sarıklısı değil mi? Ya ne var ki kardeşim? Adam bir de salavat getirmiş. Ne güzel de yapmışlar. Ne var ki? Ama Abdullah İbn Ömer diyor ki bu adama, bizler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hapşururduk. Elhamdülillah derdik ve üzerine bir ekleme yapmazdık. Bu kadar. Bitti yani. O gün din olmayan bugün de ne olmaz? Din olamaz. Sen kendi kafana göre ne yapamazsın? Eklemeler, çıkarmalar, kendi keyfine göre böyle bir şey yapamazsın. Değil mi? Yani bir adam hapşurup elhamdülillah, subhanallah, Allahu ekber, la ilahe illallah diyebilir mi? Diyemez. Niye diyemez? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamd etmeyi emretmiş. Bu kadar yani. Dinde ne yapamayız? Kendimize göre bazı şeyler yapamayız. Evet, Ebu Musa el-Eş'ari 3. hadis radıyallahu anhu قال Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul İza atasa ahadukum fahamidallah feşemmituh emir. Sizlerden birisi hapşurup elhamdülillah derse ona yerhamukallah deyin. Fe in lem yahmedillah şayet elhamdülillah demezse fela tuşemmituh ne yapmayın? Ona yerhamukallah demeyin. Yani bizim yerhamukallah dememiz neye bağlı? Elhamdülillah demesine bağlı. Bu hadise İmam Müslim sahihinde rivayet ediyor. Evet, Enes radıyallahu anh 4. hadis. Kale atasa raculani inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında iki tane adam hapşurdu. İki adam geliyorlar, hapşuruyorlar. Feşemmete ahaduhuma ve lem yüşemmitil ahar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisine yerhamukallah diyor, diğerine demiyor. Birisine yerhamukallah diyor, diğerine demiyor. Fekâle lezî lem yüşemmithu atese fulânun feşemmettehu ve atestu felem tuşemmitni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine yerhamukallah demediği adam diyor ki ey Allah'ın Resulü ben de hapşurdum, o da hapşurdu. Ona yerhamukallah dedim, bana demedin. Fekal hâzâ hamidallah ve inneke lem tahmedillah. Çünkü diyor o hamd etti. Ama sen ne yapmadın? Hamd etmedin. Bu hadis muttefakun aleyh. Bu hadis muttefakun aleyh olan yani İmam Bukhari'nin ve İmam-ı Müslim'in aynı lafızlarla aynı sahabeden rivayet ettiği hadislere ne diyoruz biz? Muttefakun aleyh. İttifak etmişler sahabe konusunda. Hatta lafızlar konusunda bile. Evet. Ebu Hurayra hadisi. Kâle kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ atasa vada yedahu ev sevbehu alâ fîh. Diyor ki Ebu Hurayra radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem izâ atasa, hapşurduğu zaman, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hapşurduğu zaman ne yapardı? Vada'a yedehu, elini, yahut bir rivayette de elbisesini koyardı. Nereye? Ala fihi. Ala fihi. Ağzına koyardı. Ağzına. Ev gatta biha savta. Ya da ravi diyor ki ya da sesini kısardı. Yani ağzını kapatırdı hapşurduğu zaman. Bu hadis İmam Ebu Davud'un Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Sahih bir hadis. Yani buradan da neyi görüyoruz arkadaşlar? Tıp yeni söylemeye başladı bunu. Birkaç senedir işte bu meşhur olan griplerden sonra eylem, işte bir domuz gribi çıkıyor, bir kuş gribi çıkıyor, bir bilmem ne gribi çıkıyor. Artık böyle hastanelerde falan görüyorsunuz. Diyor, hapşurduğunuz zaman ne yapın? İşte şu şekilde dirseğinizin üst tarafına elinizle, bir yerinizle, elbisenizle kapatın. Böyle hapşurun. Eskiden ben hatırlıyorum, küçüklüğümde bunlar yoktu yani. Değil mi? Şimdi yeni yeni tıp bunu göstermeye çalışıyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan 1400 sene küsur sene önce sahabeler bize aktarmış hapşurduğu zaman ne yapardı aleyhisselatü vesselam. Eliyle yahut elbisesiyle ne yapardı? Ağzını kapatırdı. Evet, son iki hadis Ebu Musa el-Eş'ari rivayeti. Bu rivayet zayıf bir rivayet. Bu rivayet sahih bir rivayet. Bundan sonra kibapta gelecek olan rivayetler. Bu rivayet sahih bir rivayet. Diyor ki Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, "Kânel yehûdü yeta'atasûne inde Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem." Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip zorla hapşururlardı. Yani hapşurmaya çalışırlardı. Bakın Yahudilere. Niye böyle yapıyorlardı? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında hapşurmaya çalışıyorlardı biliyor musunuz? Resulullah'ın duasını almak için. Bakın bu rivayet. Buhari bu rivayeti Edebül Müfret'te rivayet ediyor. Ebu Davud, Tirmizi, Ahmet İbn Hanbel, Hakim rivayet ediyor. Bu rivayetin senedi Hasan diyor alimler. Rivayet zayıf değil, Hasan. Kendisiyle amel edilen hadislerden. Sahihliğe daha yakın olan hadislerden. Hasan. Yahudiler biliyorsunuz Mısır'dan nereye çıkartılıyorlar, kaçıyorlar, gidiyorlar? Filistin, Kudüs. Tabii bir sürü orada Musa Aleyhisselam'la pazarlıkları var değil mi? Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki inne fiha kavmen cebbarin. Orada ne var? Cabbar, despot insanlar var. İzheb ente ve rabbuke fekatila. Sen ve Rabbin gidin savaşın orada. Fe inne hauna kaidun. Biz burada ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Biz burada oturacağız, bekleyeceğiz. Sahabeler ise peygamberimize ne diyorlar? Yahudiler gibi demeyeceğiz diyorlar. Sen ve Rabbin git savaş. Biz diyor seninle birlikte savaşacağız. Onun için sahabeler onlar. Onların canı, manı, malı, mülkü Allah'a iman konusunda, Resulüne sevgi konusunda hiç yani sıfır. Her an canını ne yapabilir? Canını feda edebilirler. Malını harcayabilir, sorun yok. Ebu Bekir geliyor, malının hepsini koyuyor. Yahudiler ise, bu Yahudi şeyidir, alametidir, emaresidir, işaretidir. Diyor ki Allah-u Teala, وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَشَدَّنْ نَاسِ اَحْرَسَنْ نَاسِ عَلَى حَيَاتِ الدُّنْيَا. Onları dünya hayatına en şiddetiyle bağlanan, hırslı, özen gösteren insanlar olarak görürsün. Tabii bu uyanıklar Kudüs'e geliyorlar. Sonradan giriyorlar. 40 sene yetihune fil ardı 40 sene. 40 sene Allah bunları yeryüzünde kaybettiriyor. Kayboldu. Dolaşıyorlar. Ardından bunlar biliyorlar ki kendi kitaplarında yazıyor ki Mekke'den gelecek, çıkacak, Medine'ye yerleşecek ne var? Bir peygamber var. Biliyorlar bunu. Allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Onlar peygamberi kimi bildikleri gibi bilirler. Kimi tanıdıkları gibi. Evet. kendi çocuklarını bildikleri gibi biliyorlar diyor. Tanıyorlar. Kalkıyorlar bunlar nereye geliyorlar? Medine'ye yerleşiyorlar. Yahudilerin Medine'ye gelme sebebi ne? Kudüs'ten kalkıp bir Resul gelecek. Bu Resul Medine'ye yerleşecek. Onun için geliyorlar. Onun için geliyorlar. Böyle insanlar bunlar. Tabii Medine'de kalıyorlar. Medine'de üç kabileye ayrılıyorlar. Kaynuka, Benu Kaynuka, Kaynuka oğulları, Benu Kureyza, değil mi? Kureyza oğulları ve Benu Nadir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla anlaşma yapıyor. Tabi ne yapıyorlar? Anlaşmayı bozuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Benu Kureyza'dan, Kureyza'nın oğullarından, Yahudilerinden yaklaşık olarak 700 tane kişiyi ne yapıyor? Öldürüyor. Kılıçtan geçiriyor. 700 kişi. Diyorlar ya şimdi. Rahmet peygamber. Merhamet peygamber. Gül peygamber. Benu Kureyza'ya ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? 700 tane adamını kesti. İhanet ettiler çünkü. Müslümanlara ihanet ettiler. Ve bunları nereye sürüyor? Hayber'e sürüyor. Yürüyün diyor Hayber'e. Siz diyor çiftçilikten, tarımdan anlayan bir toplumsunuz. Oraya ekeceksiniz. Çıkan mahsulün yarısı bizim, yarısı sizin. Dilediğimiz vakte kadar diyor sizi ne yapacağız? Hayber'de tutacağız. Orada kalın. Takılın orada çalışın. Sonra Ömer İbni Hattab geliyor. Yok kardeşim. İstemiyoruz. Çıkın. İzzet var Müslümanlar. Çünkü Kur'an var, sünnet var, izzet var. Şimdi Müslümanlar Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaştığı için izzet de gitti. Şimdi Yahudiler Müslümanlarla kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar. Yahudi herkesin evine girmiş televizyonla. Değil mi? Evine girmiş, internetle girmiş. Çoluğu çocuğu Yahudi eğitiyor. Çoluğu çocuğu Yahudi eğitiyor. Yahudilerin çocukları bile dediğiniz gibi yani bazen görüyorsunuz belgesellerde orada burada. Acayip bir şeyleri var, eğitimleri var çocuklara. Başkalarının çocuklarını tabii bozuyorlar. Bunlar hain bir topluluk. Tabii bunlar düşmanlarıyla Medine'de Yahudiler düşmanlarıyla savaşırken savaş olacağı zaman sürekli diyorlar ki bir peygamber gelecek. O gelecek. O zaman göreceksiniz gününüzü. Böyle bir deneyleri var. İnançları var ki peygamber illa onlardan gelecek. Ve geldiği zaman da göreceksiniz diyor. Birisi yapacak. Allah Teala ne diyor? وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Gelmeden önce ne yaparlardı? Sürekli kafirler derdi ki size zafer kazanacağız. Gelecek o peygamber ve size karşı zafer kazanacağız. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا Diyor ki Allah Teala bildiği o, bildikleri o peygamber gelince ne yaptılar? كَفَرُوا بِهِ Kafir oldular. Kafir oldular. Kabul etmediler. Kafir oldular. Bunlar böyle topluluk. Yani bir taraftan biliyor bu özelliğe sahip insanlar yok mu? Şimdi de var. Adam sana diyor ki sen sapıksın, sen böylesin, sen şöylesin ama senin diyor ki ya bize de dua et. Sizin diyor duanız kabul olur. Yok mu öyle insanlar? Şu anda da var değil mi? Çünkü sonunda insan aciz. Bunlar da geliyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Hapşırıyorlar. Zorla hapşırıyorlar. يَرْجُونَ اَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهِ Allah Teala'nın, Allah Resulü'nün onlara Allah size rahmet etsin demesini umarak. Ama kafire rahmet okumuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara ne diyor? يَهْدِيكُمُ اللّٰهِ وَيُسْلِحُ بَالَكُمْ Diyor ki onlara Allah size hidayet etsin ve işlerinizi ne yapsın? Bu hidayet üzere düzeltsin. Bunlar da tabii ne oluyorlar? Güya uyanıklar ya. Allah Resulü onlara hidayetle dua etti. Onlara يَرْحَمُكُمُ اللّٰهِ Allah size rahmet etsin demedi. Evet. Bu rivayet Tirmizi'nin, Ebu Davud'un deminden söyle rivayeti. Evet. Son rivayet. An Ebi Sa'idin el-Hudri radiyallahu anhu kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ tesâebe ahadukum fel yumsik biyedihi alâ fî. Esnediği zaman sizden birisi, Mehmet gibi şimdi, ne yapsın diyor. Fel yumsik biyedihi elini koysun. Alâ fîhî. Neresine? Ağzına koysun diyor. فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلْ Zira şeytan ne yapar? Girer. Şimdi şeytan öyle bir varlık, öyle bir yaratık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Diyor ki yani insanın damarlarında gezer. Bazen görüyorsunuz cin bulaşmış, şeytan bulaşmış insanlar gerçekten damarda dolaşıyor. Tur atıyor. İçeride. Rally yapıyor. O vesvese işte aynı şey. Kafasına oturuyor adam. Şeytan ağızdan girer. Açtığın zaman ağzını esnerken şeytan oradan girer. Demek ki dikkat edeceksin. Bu rivayet Sahih Müslim rivayeti. Şeytan karşına geçer güler. Yediğin lokmadan yer. Değil mi? Her şeyi yapar. Seninle birlikte birçok şey ortak olur. Şayet ne yapmazsan şayet Allah'a sığınmaz. Allah'ın ismini anmaz isen. Evet burada yetinelim. Bunlar rızık ederek burada kalalım. Önümüzdeki hafta Allah-u Teala bize ömür verirse musafaha, tokalaşma, muanaka, ne muanaka, boyunlaşma tam Türkçesi. Yani modomot Türkçesi, boyunlaşma. Yani sarılma. Böyle sarılma. Ne zaman musafaha yapılır, ne zaman boyunlaşılır. Yani sarılır, kucaklaşılır. Ona değineceğiz. Camiden çıktıktan sonra mesela herkes sıraya girip tokalaşıp Allah kabul etsin diyor. Tekabbel Allah diyor. Bazı ülkelerde mesela Suriye'de selam veriyorsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İmam selam veriyor. Sen cemaatsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Adam hemen sana burayı böyle buranı vuruyor. Elini uzatıyor. Diyorsun ne oldu ya? Dur bismillah. Yani daha Allahümme ente selam, aleyküm selam demeden adam sana vuruyor hemen elini uzatıyor. Ne oldu yani şimdi? Sanki zannediyor ki bu tokalaşma ne? Namazın bir sünneti. Selamdan sonra yapılması gereken. Terk edildiği zaman ne olur? Namaz eksik olur. İşte bunlara değineceğiz Allah izin verirse. Bizim Türkiye'de de tam buna benzer bir şey yapılıyor. O da camiden çıktıktan sonra geliyorlar. Yani az önce camiye girmeden önce tokalaştık seninle, görüşmüştük. Camiden sonra niye tokalaşıyoruz? Buna değineceğiz Allah nasip ederse. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruka ve tuğbu ileyk.